kupigania uhuru kwa wana Afrika Kusini, wapigania uhuru kwa wana Afrika Kusini. Nelson Mandela, Nelson Mandela. Tunalia sisi wana wa Afrika. Tunalia Nelson Mandela.